Największym wrogiem jest Edward Samuel Manowitz. Jest pan pewien? Zapytał Edelstein z niedowierzaniem. Całkiem pewien. No ale przecież Manowitz to mój najlepszy przyjaciel. A zarazem i pański najgorszy wróg. Tak to czasami bywa. Do widzenia, panie Edelstein, i wszystkiego najlepszego w sprawie pańskich trzech życzeń. Chwileczkę, wykrzyknął Edelstein. Cisnęło mu się na usta milion pytań, ale był skrępowany, więc zapytał tylko, jak to jest możliwe, żeby piekło było takie przeładowane? Bo tylko niebo nie ma granic, odparł Sitwell. A co do nieba, to też pan jest zorientowany? No oczywiście, to organ założycielski. No, ale ja już naprawdę muszę iść. Jestem umówiony gdzie indziej. Wszystkiego dobrego, panie Edelstein. Sitwell pomachał mu ręką, odwrócił się i, jak państwo zgadują, przeszedł przez zamknięte drzwi. A u nas otwieramy drzwi do następnego wagonu i tam znowu The Whiskey Priests. Okay, here's a song about somebody who died in a coal mining accident. He was a relation of mine. He was my grandfather's father. Job. I'd visit my grandfather once a week. I'd listen to his tales while sitting on his knee. But off his stairs and walk, he'd never speak. I found out that his father had died long ago, when granddad was a young lad like myself. Was down the pit, he died, was swagging on the gap. There was a big explosion, so they tell. They were cut off from the world when the big cage doors were closed. He sang a jar to keep their spirits high. His father told the tale of when he met on Niggy's cell, and then he joined to see them all in hell. They fought upon together, they were from the several ships. With the other men they piled in the cage. The clanging of machinery as they descended down was warning them, you're done into your graves. When the cage reached the bottom, the men all clambered out, like tiny ants delivered in the gloom. The mighty bang rent the air as the men all began to shout, for the rift gave in to seal them in their tomb. They were cut off from the world when the big cage doors were closed. Sang and taught to keep their spirits high. His father told the tale of when he met on Niggy's cell, then he joined to see them all in hell. And look at the pain of battle with a devil down in hell. The father being knocked unconscious by a being raised his skull. Well, his father just lay like was where he fell. They brought him to the surface by the time they'd gathered round. Someone said to forget what happened here, down there in the dark. He's not gonna risk the horror and seen his poor father die. In the dark, all that was called his place of work. They were cut out from the world when the big age calls and goes. The sanctuary to keep the spirits high. His brother told the tale of when he met on Niggy's cell. Then he joined to see them all in hell. And then he joined to see them all in hell. Państwo się zadumali nad swoimi trzema życzeniami. No właśnie, ale najgorszy wróg dostanie dwa razy więcej. W związku z tym muszę tylko znaleźć stosowny fragment, żeby... No właśnie... Edelstein siedział bez ruchu przez 5 minut. Myślał o Edim Manowicu. Najgorszy wróg. To śmieszne. Jeżeli chodzi o tę informację, to już się z pewnością musiały piekło druty poplątać. Zna Manowica od 20 lat. Widują się niemal codziennie. Grają w szachy i w remika. Chodzą na spacery i do kina. I przynajmniej raz na tydzień jedzą razem kolację. To prawda, że Manowicowi zdarza się powiedzieć coś, nie panować nad językiem i potrafi przekroczyć granicę dobrego smaku. Czasem Manowic bywa naprawdę ordynarny. Mówię szczerze, nieraz go obraził, ale przecież jesteśmy przyjaciółmi, powiedział sam do siebie Edelstein. Jesteśmy przyjaciółmi, tak czy nie? Sprawdzenie, czy to prawda, nie przedstawia większych trudności, stwierdził. Może zażądać na przykład $1 000 000. Dla Manowica oznaczałoby to 2 000 000. I co z tego? Co jemu, bogatemu człowiekowi, ma przeszkadzać, że jego najlepszy przyjaciel jest bogatszy? Owszem, przeszkadzałoby mu. I to cholernie. Świadomość, że taki cwaniaczek jak Manowic wzbogaci się na jego życzenie, wykończyłaby go jak nic. Mój Boże, pomyślał Edelstein. Jeszcze godzinę temu byłem biedny, ale szczęśliwy. A teraz mam przed sobą perspektywę spełnienia 3 życzeń i wroga. Spostrzegł, że znów wykręca sobie ręce. Potrząsnął głową. Musi to jednak przemyśleć. W następnym tygodniu Edelstein wziął z pracy urlop i dzień i noc siedział z piórem i notesem w ręku. Początkowo myśl jego natrętnie krążyła wokół zamków. Zamki pasowały jakoś do takich życzeń, ale jak się nad tym zastanowił, nie była to taka prosta sprawa. Jeżeli się wzięło przeciętny zamek z marzeń, taki z kamiennymi murami grubości 10 stóp, z otaczającym go dziedzińcem i wszystkim, powstawał problem utrzymania obiektu, a ogrzewanie, a kilkoro służby, bez tego to wszystko byłoby śmieszne. Zawsze więc kończyło się jednak na pieniądzach. Zupełnie przyzwoity zamek mógłbym utrzymać za jakiś lat. 2 000 dolarów tygodniowo, pomyślał Edelstein, pospiesznie zapisując w notatniku jakieś cyfry. Ale to by oznaczało, że Manowic będzie miał 2 zamki plus 4 000 dolarów na utrzymanie tygodniowo. I to jest wykrzyknik i dobry moment, by przestać. A my po cichutku nocną porą i również nieśmiesznie do Afryki. Hama Sankara. I'm gonna get you, ożywili w związku z tym jeszcze powróci Hanu Sankara z Mali, tak jak my powracamy do naszych trzech życzeń. W następnym tygodniu Adelstein miał już zamki z głowy i gorączkowo rozważał nieograniczone możliwości i kombinacje podróży. Czy to nie będzie za dużo, jak zażąda podróży dookoła świata? A może za dużo? Nie wiedział, czy da radę. Oczywiście, no, lato w Europie, bardzo proszę, nawet dwutygodniowy urlop w Fontainebleau, w Miami Beach, no, zregenerowanie skołatanych nerwów. Ale dla Manowica oznacza to podwójny urlop. Jeżeli Edelstein zatrzyma się w Fontainebleau, Manowic weźmie apartament w Colony Club w Key Largo i będzie tam dwa razy dłużej. Chyba lepiej pozostać biednym i nie stwarzać Manowicowi takiej okazji. Chyba, ale nie na pewno. W ostatnim tygodniu Adelstein zrobił się już zły. Doprowadzony do rozpaczy, stał się nawet cyniczny. Pomyślał, skończony idioto, skąd możesz wiedzieć, że to wszystko nie jest bzdura? Wielka rzecz, że Sitwell przechodził przez zamknięte drzwi. Z tego jeszcze nie wynika, że jest czarodziejem. Może w ogóle niepotrzebnie się martwię. Ku własnemu zaskoczeniu wstał nagle i głośno, stanowczo zażądał. Chcę mieć $20,000 i to natychmiast. No i ciekawe, co się stanie. A u nas Hama Sankara. I'm inne klimaty, jak czas nam pozwoli, a patrzę, że chyba tak, to powrócimy do nich. Chcę mieć 20 tysięcy dolarów i to natychmiast. Takie życzenie nasz bohater wypowiedział i przerwaliśmy mu brutalnie. Poczuł lekkie uwieranie w prawy pośladek, wyciągnął portfel, znalazł w nim wystawiony na siebie potwierdzony czek na 20 tysięcy dolarów. Poszedł do swojego banku i zrealizował czek, trzęsąc się ze strachu, że go lada chwila capnie policja. Dyrektor banku spojrzał na czek i podparafował go. Kasjer spytał Edelsteina, jakie sobie życzy banknoty. Edelstein polecił mu zapisać to na jego konto. Kiedy wychodził z banku, wpadł tam właśnie Manowic z wyrazem strachu, radości i osłupienia na twarzy. Edelstein pospieszył do domu, zanim Manowic zdążył otworzyć usta. Do końca dnia bolał go żołądek. Kretyn, zażądał tylko głupik 20 tysięcy, a Manowic dostał 40. Można było skonać ze zdenerwowania. Nastroje Edelsteina wahały się pomiędzy apatią a wściekłością. Wrócił ból żołądka, co prawdopodobnie oznaczało wrzut. To jest jednak cholernie niesprawiedliwie. Przecież nie wpędzi się do grobu z powodu Manowica. Owszem, dlaczego nie? Ponieważ teraz już nie miał wątpliwości co do tego, że Manowic jest jego wrogiem i myśl o tym, że jego wróg się dzięki niemu wzbogaci, dosłownie go zabijała. Zastanowił się nad tym i powiedział sobie: posłuchaj mnie, Edelstein, tak dalej nie możesz. Musisz wreszcie i ty mieć jakąś satysfakcję. Ale w jaki sposób? Przechadzał się po mieszkaniu, tam i z powrotem. Ból musiał być z pewnością spowodowany wrzodem żołądka. Bo czymże by jeszcze? Wreszcie... tak, ma. Edelstein przestał spacerować, przewrócił dziko oczyma, złapał papier i ołówek i dokonał błyskawicznego obliczenia. Kiedy skończył, zaczerwieniony i podniecony po raz pierwszy od wizyty Sitwella, poczuł się szczęśliwy. Wstał i wykrzyknął. No właśnie. I tutaj porzucimy go na chwilę, bo kolejna nowość. Madame Bacho ze starym bułgarskim tematem. Oh, se sali pipera, il meno di meno di meno di meno, cangimi cac se sali pipera, cangimi cac se sali pipera di pipero. No właśnie, wstał i wykrzyknął i tutaj podejmujemy opowieść. Chcę 600 funtów siekanych kurzych wątróbek i to natychmiast. W ciągu 5 minut zaczęli walić dostawcy. Edelstein zjadł kilka ogromnych porcji wątróbki, 2 funty schował do lodówki i prawie całą resztę sprzedał dostawcę na pniu za pół ceny, zarabiając na tym ponad $700. 75 funtów, które przeoczyli, musiał zabrać dozorca. Edelstein konał ze śmiechu na myśl o Manowicu, który stoił u siebie w mieszkaniu po szyję w siekanej wątróbce. Ale jego radość trwała krótko. Dowiedział się bowiem, że Manowic zatrzymał dla siebie 10 funtów. Zawsze miał ogromny apetyt. 5 funtów dał w prezencie małej, niepozornej wdowie, na której zawsze usiłował zrobić wrażenie, a resztę sprzedał dostawcy, obniżając mu cenę o 1/3 i zarabiając na tym ponad $2000. Jestem najgorszym idiotą na świecie, pomyślał. Za chwilę głupiej satysfakcji poświęciłem życzenie warte, a skromnie licząc, $100 milionów. I co ja mam z tego? 2 funty siekanej wątróbki zdrobił, $700 i dozgonną wdzięczność dozorcy. Zdawał sobie sprawę, że ta prymitywna zawiść go wykończy. Zostało mu już tylko jedno życzenie. Teraz mądre wykorzystanie tej ostatniej okazji stało się sprawą zasadniczej wagi. Ale musi prosić o coś, co mu jest bardzo potrzebne, a czego by sobie Manowic w żadnym razie nie życzył. Minęły 4 tygodnie. Pewnego dnia Edelstein uświadomił sobie ponuro, że termin upływa. Łamał sobie głowę, ale po to jedynie, żeby potwierdzić swoje najgorsze podejrzenia, że Manowic lubi wszystko to, co on. Manowic lubił bowiem zamki, urlopy, kobiety, wino, muzykę i jedzenie. O czymkolwiek pomyślał, Manowic małpował go ze wszystkim. Nagle przypomniał sobie. Otóż Manowic, dziwny kaprys podniebienia, nie znosił wędzonego łososia. Ale Edelstein też nie lubił wędzonego łososia, nawet Nowa Szkocja. Edelstein modlił się: dobry Boże, który rządzisz niebem i piekłem, miałem do dyspozycji 3 życzenia i 2 zmarnowałem. Wysłuchaj mnie, Boże. Nie chciałbym być niewdzięczny, ale pytam Cię, czy człowiek, któremu zagwarantowano spełnienie 3 życzeń, nie ma prawa lepiej ich wykorzystać, niż ja to zrobiłem? Czy nie powinno mu się przydarzyć coś dobrego, bez nabijania kabzy Manowicowi, jego największemu wrogowi, który nawet palcem nie kiwnie, tylko zgarnia wszystko podwójnie, bez najmniejszego wysiłku czy przykrości? No i tutaj jest znak zapytania, który na razie będzie nas obowiązywał. A kolejna starość. De la noblesa de les fembres era bellesa. És caixa la fembra, 4 coses molt negres és a saber. L'ús cabells, i les celles, i les pestanyes, i lo negre dels ulls. Quatre coses molt vermelles és a saber. La color, i la llengua, i quatre coses molt blanques és a saber. Lo color, i les dents, el blanc dels ulls, i les cuixes. Quatre molt estretes és a saber. Los forats del nas, i les orelles, la boca, les tetes, i los peus. Quatre molt primes és el saber. Les celles i les narils i els llambrots i les costelles. Quatre molt grans és el saber. L'ufron i els ulls i els pits i les anques. Quatre molt rodones és el saber. L'u cap al coll i els braços i les pernes. Quatre bé odorants és el saber. La boca, les narils, les aixelles i el cor. Si vols fer freixures de moltó o de porc, mit-les a coure. I quan hauran cuit un poc, trau-les de l'olla. I talla l'ulleu i l'ocor, tallades amples i primes. Après hages greix de porc, fresc o salat, i mit-les a susengar en una olla i mena-les bé. Quan seran bé assusengades, hages-los fetges, tallars pus prims i pus ample que el lleu. Emit-los en l'olla on susengaràs l'olleu. Emit i ceba, tallades redones, grosses. Après, hages del brou de les freixures, o de millor si de millor nas. Emit i espècies de les millors que busques haver. E vinagre, e pa torrat mullat en vinagre. He pica l'ab dels fetges, he mito en l'olla. I quan serà espès, assabora-ho de sal i de salsa. I après, si et vols metre ous, lleva-los del foc, he de bat-los, rega-ho amb de les freixures. He puis, mit-les i poc a poc. He deus saber que entre quatre lleus assats un fetge, entre picat, he tallat. Teď je staročí, ale za týden chyba, a možná za dva, będziemy mieli coś nowego z Krakowa. W tym właśnie stylu, bo objawił się nowy folk, średniowieczny zespół. A za tydzień, no, Tosia się zapowiadała. W związku z tym dzisiaj takie głaskanie uszu i granie folkowe jako preludium do zupełnej zmiany stylu. Za tydzień w związku z tym będzie można sobie potupać nogą i pokręcić głową. No ale... No właśnie, wybiła ostatnia godzina. Edelstein był spokojny jak człowiek, który już pogodził się ze swoim losem. Zrozumiał, że jego nienawiść do Manowica jest bezcelowa, niegodna. Z nową, pełną słodyczy pogodą powiedział sobie: a teraz poproszę o coś, na czym mnie, Edelsteinowi, osobiście zależy. Jeżeli Manowic musi na tym zyskać, no, to już trudno, nie ma rady. Edelstein stanął wyprostowany i powiedział: to jest moje ostatnie życzenie. Zbyt długo byłem kawalerem. Potrzebna mi jest kobieta, z którą mógłbym się ożenić. No, powinna mieć około 162 cm wzrostu, ważyć około 52 kg i być oczywiście zgrabną, naturalną blondynką. Powinna być przy tym inteligentna, praktyczna, zakochana we mnie, naturalnie Żydówka, ale zmysłowa i wesoła. Umysł Edelsteina nabrał wyższych obrotów. A szczególnie dodał, powinna, nie bardzo wiem jak to wyrazić, powinna stanowić najwyższe, jakim tylko potrafiłbym sprostać, wymagania. Czysto, no właśnie. Rozumiesz, o co mi chodzi, Sitwell? Delikatność nie pozwala mi precyzować tego dokładnie, ale gdyby istniała potrzeba dalszych wyjaśnień... Rozległo się lekkie, jak gdyby zmysłowe stukanie do drzwi. Edelstein chichocąc podszedł otworzyć. Ponad 20 tysięcy dolarów, 2 funty siekanej wątróbki i teraz to... Mam cię, Manowic, pomyślał. Dwa razy tyle, ile mężczyzna może. Tego się nie życzy nawet najgorszemu wrogowi. A ja życzę. O, i tutaj problem się sam rozwiązał, a my powracamy na pustynię. Kolejna nowość była już u nas, ale cały czas jeszcze świeża Kel Asów. Kwadrans dzieli nas od końca naszej podróży, która dzisiaj była wyjątkowo spokojna. Sięgamy zatem po Państwa listy. Wielce szanowny półredaktorze, pisał przed audycją pan Stefan. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę, dzisiaj osobliwych i parzysto-kopytne. Spragnione folku pod przeróżną postacią niecierpliwie oczekuje na Finlandczyków, Węgrów, Bułgarów i inne ludy folkiem się parające. Czekam też na duet AAA oraz zajmującą czytankę. Sam zaś oczekiwanie to unikam sobie na... umilam sobie najnowszym Stefanem Dardą. Oj, dzieje się w Cymanowskim Młynie oraz Przemysławem Borkowskim. Dopiero zdobyłem kontynuację Niezłego Zakładnika pod tytułem Niedobry Pasterz. Żal tylko, że książek tak dużo, a oczy tylko jedne. Żali się pan Stefan Mielec Mrożone. A z Lublina serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę i pasażerów trójkowego osobowego pociągu oraz radiosłuchaczy. Ostatnio nie odzywałem się z powodu podróży, ale odsłuchiwałem, gdy tylko było to możliwe, z taśmy. Niezmiennie liczę na Antoniego Kanie. Pozdrawiam, Krzysztof. I pan Andrzej, gdy mróz w lutym 22 dzień straszy nas mrozem długim, plus 6 i ulewa. Nic się nie chce, więc liczę na jakąś energetyczną muzę. Oj, przeliczył się dzisiaj pan Andrzej w Krakowie, a Helsinki pięknie zachmurzone i całe minus 10. Na szczęście do środy wolne. Artur z Helsinek z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Tradycyjnie tańczymy, donosi pan Andrzej, przy osobliwej muzie i prosimy o więcej czadu. Pozdrawiamy w dniu myśli braterskiej Adam z małżonką. Może kiedyś do osobliwości zaprosić profesora Andrzeja Bieńkowskiego. To mi przypomina, że w programie drugim Nocturn z soboty na niedzielę o północy zapraszam wszystkich serdecznie. To w programie drugim. Jak co tydzień budzę się około drugiej w nocy z czwartku na piątek, bez budzika. Mimo mojej wiedzy lekarskiej nie potrafię wytłumaczyć tej osobliwości mego organizmu. Pozdrawiam, Paweł. No proszę, jakieś nowe schorzenie mamy, osobliwe. No i pan Wincenty Sprężyna. Dobry wieczór. Podłe gnomy o niecnej proweniencji pozdrawiają serdecznie całą osobliwą brać, półredaktora i niesłyszalnych. Co to ciężko harująca szybką. Dołączają się do życzeń urodzinowych z radością. Przynajmniej jubilat ma ciepło, bo u nas na Kaszubach nawaliło tego białego świństwa nagle po same tam. No, nawaliło, także strzyga na znak protestu, nie wyłazi z zapiecka. I tu na razie przerwę, bo jak ma Antoni Kania się pojawić, to jeszcze raz najpierw Kel Asów. شاهو لا أن يظلم s'haurà minus 10, ale inny słuchacz donosi, że w Finlandii padł tegoroczny rekord zimna, minus 38,7 stopnie Celsjusza i z tego powodu odwołano wiele imprez plenerowych, w tym tradycyjne święto mrozu. A to paradoks jakiś jest, bo święto mrozu, im zimniej, tym powinno być lepiej. Chyba. Zastanawia się słuchacz, a pan Paweł, jak zwykle w Łosicach, kłaniam się nisko. Wszystkim melduję, że mam dzisiaj sporo fizycznej pracy, więc odsłucham audycję. Robota głupiego lubi. Pozdrawiam, Paweł z Łosic. No właśnie, ja u nas na zakończenie i dla pana Pawła w Łosicach, jak odsłucha, specjalnie Antoni Kania. Przyszedł sąsiad do sąsiada, chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz mi, wybrać się, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożycz, pożycz mi, wybrać się, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i miasteczku dostaniesz. Oj, pożycz, pożycz, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Thank you. Przyszedł sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Antoni Kania, jeszcze zostało nam parę minut. W związku z tym patrzę i przepraszam, ale ci Finowie, których dzisiaj przed chwilą dostałem, nie zmieszczą się już nam. A to jest Tsumi Sound System. Całkiem fajna kapelka. A drugie to trio, które gra i śpiewa Joiki. Może nie za tydzień, bo za tydzień cała audycja wypełniona muzyką od Tośki, ale za dwa tygodnie proszę się tego spodziewać. A teraz już na zakończenie Ladyndaszka i Albercik.